jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Już jest specjalne wydanie dziennika Gazety Prawnej na majówkę. Co się dzieje w mózgu władcy? Dlaczego bogaci dziedziczą bogactwo, a biedni biedę? Kiedy myślenie stadne się opłaca? Dlaczego wierzymy w skuteczność uzdrowicieli? Lektura na majówkę, magazynowe wydanie dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest środa, 30 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10, serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. Dwa kolejne miasta wschodniej Ukrainy pod kontrolą separatystów. Milicja nawet nie interweniowała. Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych dorosłych i dzieci muszą być równe, przekonuje konstytucjonalista. Władze powinny dążyć do zlikwidowania tej różnicy. I o tym mowa ma być przy okrągłym stole w sprawie niepełnosprawnych. Czy w trybie wyborczym, czy po kampanii? Za moment spór, jak wyjaśnić rewelacje Pawła Piskorskiego na temat finansowania partii w latach 90. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy rosną w siłę, zdobyli siedziby władz w dwóch kolejnych miastach. To Gorłówka i Krasny Łucz. Wczoraj ich bojówki przejęły budynki rządowe w Ługańsku. W gorłowskim ratuszu w obwodzie donieckim jest około 20 separatystów. Przywieziono broń. Kontrolują oni także miejscową komendę milicji. Z kolei w miejscowości Krasnej Łucz w obwodzie ługańskim nad Radą Miejską powieszono rosyjską flagę. Jeszcze w piątek miejscowi radni wyrazili swoje poparcie dla separatystów. Wczoraj prorosyjscy bojownicy w Ługańsku zajęli Radę Obwodową, Centrum Telewizyjne oraz budynek prokuratury. Wcześniej zajęli siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Milicja nie reagowała, a żołnierze Gwardii Narodowej po negocjacjach wrócili do koszar. Celem prorosyjskich separatystów jest obecnie przejęcie jak największej liczby budynków rad miejskich i obwodowych. Ma to uniemożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich planowanych na Ukrainie 25 maja. Separatyści chcą także przeprowadzić niekonstytucyjne referendum w sprawie legalizacji samozwańczych republik ludowych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Władze w Kijowie informują o jednym sukcesie. Siły bezpieczeństwa opanowały dwa punkty kontrolne na drogach prowadzących do Słowiańska. Samo miasto jednak pozostaje w rękach separatystów. Przyszli opiekunowie niepełnosprawnych, uczestnicy niedawnych protestów, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych oraz politycy wielu partii. W resorcie pracy i polityki społecznej właśnie powinien rozpoczynać się tak zwany okrągły stół w sprawie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Rząd zakłada, że będzie to początek serii spotkań. Konstytucjonalista profesor Andrzej Coll uważa, że sprawa jest prosta i wymaga jasnej decyzji. Świadczenia dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi lub dorosłymi wymagającymi ciągłej opieki powinny być równe. Nie wydaje mi się, żeby można było uzasadnić merytorycznie różnicowanie, a różnicowanie, może, jeżeli nie ma takiego uzasadnienia, może być traktowane jako dyskryminację. Dyskryminowanie mają prawo czuć się opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Części z nich świadczenia odebrano. Przywrócenie zasiłków nakazał Trybunał Konstytucyjny. To 520 zł. Rodzice niepełnosprawnych dzieci od maja mają otrzymać 1000 zł. Od 2016 roku mają dostawać płacę minimalną. Profesor Coll jest przekonany, że ta nierówność nie może się utrzymywać. Władze powinny dążyć do zlikwidowania tej różnicy. Czy możliwe to jest z dnia na dzień? To jest sprawa budżetowa. Minister finansów w trakcie protestów opiekunów niepełnosprawnych dorosłych szacował, że zrównanie tych świadczeń kosztowałoby budżet 20 miliardów złotych. To oznaczałoby konieczność podwyżki VAT-u o 4%, wyliczał Mateusz Szczurek. I politycy, i komentatorzy są zgodni. Rewelacje Pawła Piskorskiego należy wyjaśnić. Jak to zrobić? Tu już zgody nie ma. Przypomnijmy, były polityk PO, a obecnie kandydat Europy Plus Twojego Ruchu do Europarlamentu, twierdzi, że w latach 90. partia Donalda Tuska, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, była finansowana przez niemiecką CDU. Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy w Trójce proponowałby wątpliwości rozstrzygnąć jak najszybciej. Najlepiej w trybie wyborczym. Wtedy ktoś z kandydatów Platformy musiałby pozwać Piskorskiego. W ciągu paru dni sprawa się rozstrzygnie. Jeżeli Piskorski coś ma, to wygramy, a jeżeli nie, to Piskorski zostanie skompromitowany. Byli politycy KLD tego nie robią. Nie wiem dlaczego. Z kolei Renata Kim z Newsweeka przekonuje, że takie szybkie załatwienie sprawy nie jest dobrym pomysłem.

keep it this thorough. Why? Why do I have to lie? Pretend, make believe, or hide when I love what I've described. But then again, I don't need no adjectives for this girl. Dear diary. Oh, dear diary. It's happening again. Keep it this thorough. Trójka, 12 po 10. Do południa. Czas na naszą płytę tygodnia. Grupa Pixies wróciła po latach. Album Indie Cindy to pierwsza studyjna produkcja zespołu od dwóch dekad ponad. I nasza płyta tygodnia. Proszę sprawdzić, w jakiej formie jest grupa Pixies. 71335 to numer SMS. Proszę pisać, dwa egzemplarze czekają. Hasło wywoławcze w SMS-ie proszę wpisać również Cindy. Push in the bush when you got nothing. Ping pong bingo, fill Warszawa i Bielany Wrocławskie. Tam jadą egzemplarze płyty Indie Cindy grupy Pixies. Do pana Grzegorza i do pana Grzegorza. Gratulujemy. A w audycji do południa za gości Bliski Wschód to już za kilka minut. W Iraku odbywają się dzisiaj wybory parlamentarne, atmosfera jest napięta, a tymczasem w sąsiedniej Syrii trwa dramat milionów ludzi, chaos wciąż ogarnia kraj, a informacje o walkach, o ofiarach, o rzeszach uchodźców wypełniają serwisy informacyjne na całym świecie i tak już od blisko 3 lat, kiedy rozpoczął się ten krwawy konflikt. Do południa. I o Syrii będziemy dzisiaj rozmawiać, ale nie o tej wojennej, lecz tej minionej, wcale nie tak odległej. W Wielkiej Brytanii przy telefonie jest fotograf Łukasz Zielonka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Blisko rok przed początkiem trwającego do dziś konfliktu w Syrii odwiedziłeś ten kraj z aparatem fotograficznym. Państwo mogą oglądać część powstałych z tego wyjazdu zdjęć na naszej stronie internetowej w zakładce Do południa. Polecam gorąco. Duża czułość przebija z tych fotografii, muszę przyznać. No i muszę zadać intymne pytanie. Zakochałeś się w Syrii? Tak, zakochałem się w Syrii. Również w Syryjczykach, szczerze powiem. Cudowny kraj, cudowne państwo i cudowni ludzie. Fotografie są czarno-białe i miejscami nawet, myślę, trudno się zorientować, czy na tych fotografiach widać czasy współczesne, czy zupełnie minione, na przykład połowę XX wieku. Jak zapamiętałeś tę Syrię sprzed tych kilku lat? No może zacznijmy od Damaszku, bo tam dużo czasu spędziłeś. Tak, Damaszek stał się moim... jednym z najpiękniejszych miast, w którym byłem. Będzie do końca życia chyba w moim sercu. Damaszek powalił mnie na kolana swoim powiedzmy chaosem i miłością do architektury. A ten chaos, który masz na myśli, to taki chaos bliskowschodni, czyli taki chaos ułożony na swój sposób. Tak, zorganizowany chaos. Nie, tu bardziej chodzi o samochody i tak dalej, gdzie nie potrafią jeździć i tak dalej. To była naprawdę ciężka sprawa. Ale ja bardziej zanurzyłem się gdzieś tam w tym starym Damaszku. Codziennie gubiłem się w tych tysiącach, tam są tysiące uliczek zapomnianych gdzieś zupełnie. I zawsze tam próbowałem się odnaleźć, znaleźć jakiegoś herbaciarnię, znaleźć jakiś... zawsze interesowali ludzie, więc... interesowała mnie polityka raczej. Więc zawsze znalazłem sobie jakieś miejsce, żeby z kimś porozmawiać i tą historię jakoś, oni opowiadać swoje historie i ja po prostu ją uświętniałem. Tyle. Damaszek, jedno z najstarszych istniejących wciąż jeszcze miast na świecie, zachwyca swoją architekturą, ale porozmawiajmy może o architekturze ludzi bardziej. Jacy byli Syryjczycy tamtego czasu, kilka lat temu? Powiem tak, bardzo przyjaźni, bardzo otwarci. Jeżeli dali się poznać, to można było zobaczyć, jak naprawdę tam jest. Rząd sprawowany przez Asada ciężką, naprawdę ciężką rządową ręką i każda opozycja była po prostu tłamszona, jak najszybciej można było to zrobić. I oni powoli się otwierali. Ja poznałem kilku profesorów Uniwersytetu w Damaszku. Przy herbatce gdzieś tam, zaraz przy meczecie Umajadów. I krótka rozmowa rozpoczęła się od pozdrowień, a później zostałem zaproszony do ich domów. Były różne rozmowy na temat historii, wojny sześcioletniej, Kipur i tak dalej, i tak dalej. Przyjazność była niesamowita. Oni chcieli się otworzyć, oni chcieli podzielić się tą wiedzą, że mimo, że jest spokój, jest niesamowita atmosfera w tym mieście, w tym państwie, to zawsze coś jest gdzieś pod powierzchnią, co się dzieje złego. Wojna w Syrii nie oszczędziła stolicy. Walki toczą się wciąż w niektórych dzielnicach miasta. Słyszymy doniesienia prawie codziennie o bombardowaniach, więc Damaszek się zmienia. Miałeś pomysł w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach, żeby do Damaszku wrócić i zobaczyć na własne oczy z aparatem fotograficznym, jak daleko to są posunięte zmiany? Tak, był taki pomysł. Mam tam kilku wciąż znajomych. Jeden z tych profesorów, o których wspomniałem, byłem z nim wciąż w kontakcie, bo październik niestety się urwał, nie wiem, co się stało i nie wiem naprawdę, jak dostać się do jakichkolwiek informacji. Jedna z koleżanek, która pracowała w Czerwonym Półksiężycu, z nią mam kontakt i był taki pomysł,

czego chcesz, więc uwierz, odrzuć lęk, a będzie bajką aż po zmierzchu. Zasiedlimy drzewami, zasiedlimy klubami, za kałużą, niedużą karoma padołami, od biedronki drogi, od biedy minuta, żelbę to stale wdechy chata wykuta, a w niej właśnie wiąże buta, wdechy chwat, to w podróż rusza już pan na prodziad, tak, tak, tu już jest z tym. Prodziadem, że stale z tym papa króci śladem, a z tego to wynika taka rada. Nie dziw się, gdy przy paproci spotkasz paprodziada. Spotkasz paprodziada. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Dziadzie, to papo dziada ra, dziada ra. Chodzą słuchy, drepczą ploteczki, że syn to wyrwi dęba i caliniczki. A do tego nie wiem czy wiecie, nie w kołysce, ale w paproci kwiecie. Kołysał się paprodziad za dzieciaka, stąd legenda taka, lato to pokrzaka, że ten kto napotka paprodziada w lesie, temu on troszkę szczęścia przyniesie. A nawet jeśli paprodziada nie będzie tam, ważne byś lepiej poczuł się sam. Poczuł się sam. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Ra po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Łąki One i Dziada Rap. Za 19 minut 11 słuchają Państwo audycji Do Południa. Podczas naszych spotkań często zwracamy Państwa uwagę na wydarzenia i zjawiska, które mogą umknąć Państwa uwadze w zalewie tysięcy informacji. I tak oto uprzejmie informuję, że w ostatnią sobotę w Japonii odbył się konkurs Naki Sumo. Tak, skojarzenie z sumo, czyli z tym, powiedzmy, starciem panów z dokładnie przemyślaną nadwagą, jest bardzo słuszne, no ale diabeł tkwi w szczegółach, albowiem zawodnikami są dzieci do pierwszego roku życia. I tak, maluchy są w ramionach zawodników sumo, a zadaniem tych właśnie zawodników sumo jest przestraszenie owych małych ludzi. A wygrywa to dziecko, które rozpłacze się najgłośniej i płakać będzie najdłużej. Ot, taki sport. Powiedzą państwo, że wymysł współczesności. A właśnie, że nie, bo tradycja Naki Sumo liczy sobie już 400 lat. A że straszenie dzieci to nic miłego, no to tu Japończycy mieliby inne zdanie, ponieważ w japońskiej kulturze tego typu zabiegi uznawane są za przynoszące pomyślność. Osobiście wolę klasyczne sumo jednak. Tak brzmi tylko Paul McCartney. Dzisiaj mija ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń w konkursie Talenty Trójki. Przypominamy o tym, bo to ważny konkurs i rzeczywiście ostatni moment i ostatnia chwila, żeby wziąć w tym konkursie udział. Kategorie są trzy: film, teatr i sztuki wizualne. Szczegóły oczywiście znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Polecamy. Streets of precious love that has lifted me higher. To ważna informacja dla fanów sagi Gwiezdne Wojny. W siódmej części tej produkcji wystąpią ponownie razem w jednym filmie Harrison Ford, Carrie Fisher i Mark Hamill. To są ci aktorzy, których znamy z pierwszych, początkowych epizodów tej właśnie sagi, a w roli R2-D2 wystąpi R2-D2. Więcej informacji ze świata kina już za chwilę podczas spotkania z Ryszardem Jeźwińskim. Mando Diao w Trójce za 14:11. Fajny film. I łączymy się z Ryszardem Jaźmińskim. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Tradycyjnie o tej porze już pozdrawiam z Tarnowa. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie na Tarnowskim Rynku wraz z kolejnym gościem festiwalu, Julia Kolberger. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To twoja pierwsza wizyta w Tarnowie, właściwie krótka, ale wczoraj miałaś okazję zaprezentować swój film. Jakie wrażenia? Bardzo dobre. Publiczności się chyba podobało, chociaż niestety na spotkaniu nie wszyscy zdążyli dojść, dlatego że... To już kolejna projekcja. Była kolejna projekcja, więc... Ale było bardzo miło. Ten film to Mazurek. Przypomnijmy tylko, że jest to... właściwie średniometrażowa fabuła, około półgodzinny film, a udało ci się w nim opowiedzieć naprawdę dużo. Wczoraj podczas tego spotkania z publicznością mówiło się na przykład o twoim niezwykłym zmyśle obserwacji. Jak to jest? No, tak jak mówiłam, ja robię filmy o rzeczach, które są blisko mnie i które znam. Do tej pory przynajmniej tak było. Więc... Czyli czerpiesz troszkę z siebie, troszkę... Troszkę z siebie, troszkę z, rodziny, z innych. Ale i znajomych. I znajomych i tak dalej, więc ja jestem głównie obserwatorem i jestem odtwórcą w jakimś sensie, bardziej niż twórcą, jeżeli chodzi o właśnie scenariusze, które tworzę. Lubisz wkładać taką szpilkę w swoich bohaterów, czy ironię, która temu towarzyszy? Znaczy ja głównie operuję ironią. Mam wrażenie, że i na życie, i filmowo. To jest moje ulubione narzędzie. Lubię wkładać szpilkę, ale lubię też jednak się nad nimi czulej też pochylić mimo wszystko. Choć mają wady, lubisz swoich bohaterów? No muszę ich lubić, bo inaczej to bez sensu. Nie mogłabyś opowiadać tego w filmie. No właśnie, Mazurek to już film, który zdobył sporo nagród, jeździł po festiwalach. Tutaj w Tarnowie przede wszystkim pokazuje się pełnometrażowe fabuły, najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu. Ty wystąpiłaś w takim cyklu, który dzisiaj będzie miał swoją kontynuację, czyli prezentacja młodych filmowców ze studia Munka. Mhm. Jak się czujesz w tym miejscu? Bardzo dobrze. No, to była fantastyczna przygoda i myślę, że tam jest też parę dobrych filmów dzisiaj, z tego co wiem, leci Gwizdek Grzesia Zalicznego. No tak, szczególnie nam bliskiego w Trójce, bo to ubiegłoroczny laureat talentów Trójki. Tak, no i to jest na przykład film, no, koło którego zawsze miło być, bo uważam, że jest świetny absolutnie. A może warto też dodać, że Mazurek to film zrealizowany pod opieką artystyczną bardzo znanego reżysera. Wojtka Smarzowskiego. Sama wybrałaś? Sama wybrałam, oczywiście. To wszyscy wybieramy sami swoich opiekunów. Jaka to była współpraca? To była fantastyczna współpraca. Wojtek się od razu zgodził na szczęście. Przy scenariuszu dał mi 3 bardzo proste uwagi, ale wszystkie 3 się sprawdziły i faktycznie ustawiły scenariusz bardzo dobrze. A później spotkaliśmy się tak naprawdę już dopiero przy montażu filmu i jego uwagi były absolutnie fenomenalne. To były tak precyzyjne. Obejrzał film raz i w 15 minut ustawił jakby całą sytuację, powiedział to zdanie, wyrzuć to, przesuń po tym, tamto ujęcie, wstaw do innej sceny i tak dalej, i tak dalej. I nagle wszystko się idealnie ułożyło. Ja byłam naprawdę pod wrażeniem, że ktoś po jednokrotnym obejrzeniu filmu jest w stanie z taką precyzją od razu go uleczyć w jakimś sensie, no. Nie przypadkiem pytam o Wojtka Smarzowskiego, bo i dzisiaj akcent związany z nim właśnie o 17:00 projekcja filmu pod Mocnym Aniołem. Ale chciałbym przede wszystkim zapytać cię, jako młodego reżysera, jesteś absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej, zrobiłaś do tej pory te krótsze filmy, doceniane bardzo, a co dalej? Czekamy wciąż na twój pełnometrażowy debiut. Jakie szanse w najbliższym czasie na to? No aż tak nie czekamy. No dopiero co zrobiłam Mazurka, więc jeszcze ty, no, jeszcze chwilka. Trochę, no nie tak dopiero, trochę czasu tak minęło. No rok, dokładnie rok od premiery faktycznie. W tym momencie jestem w trakcie pracy nad scenariuszem do debiutu. Robię adaptację książki Toksymia autorstwa Małgorzaty Reimer. I nie chcę zapeszać, bo wiadomo, że na etapie scenariusza wszystko się jeszcze może wydarzyć i nigdy nie wiadomo, no te filmy czasami powstają, czasami nie, ale jak na razie wszystko się bardzo rozkręciło idzie dobrze, tak? I idzie dobrze i ja jestem bardzo dobrej myśli. Kiedy jest szansa, że staniesz na planie? No mam nadzieję, że jak Boże da, w przyszłym roku. No to tego ci życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do Tarnowa, 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Jeszcze dziś, jutro, pojutrze i tak do niedzieli, a w sobotę wieczorem poznamy laureatów festiwalu. I zapraszamy na dzisiejszą prezentację Młodzi Młodym, czyli Studio Munka przedstawia to tuż przed filmem Wojtka Smarzowskiego o godzinie 16:00. A moim gościem w Tarnowie była Julia Kolberger. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Ryszard Jaźwiński. Najnowsze produkcje polskiej kinematografii do zobaczenia na festiwalu w Tarnowie do 4 maja. Polecamy. I'm a shark in an ocean of perfume, a pearl in a pig with gastritis. Call me King Midas, and no one employs me, no one annoys me if I don't find myself. Nothing and no one distrusts me. I'm a gangster, a spirit with the tank. I'm on virgin. Things are never complete before they start merging. I'm confused cause I miss you. I know I should know. No dragon, no pushing. Let it flow. to go crazy. To stop these developments that make things too lazy. Face in the mirror, all the valiant decisions. And somehow slap to the bizarrest position. Take off your own naked base, keep if you're naked, do the face. Check what you hear from your bedroom. Your eyes in the pain head, heroes back to zero. You smile cause you know no dragon, no push. Let it go. If you don't know where to go, you gotta let it flow, yo. Let it flow, yo. If you don't know where to go, you gotta let it flow, yo. Let it flow, yo. If you don't know where to go, you gotta let it flow, yo. A gray sky, a petrified pizza pie, a shark in an ocean, a perfume, a mad guy. Where's the gangsta, the spirit, the pale face? Not some headroom, a bedroom, you got me out of that maze. Now I'm still confused, cause I miss you. I know I should know, no dragon, no pushing. Let it flow. Chosen hands to make me blue with some other guy.